ca la bula-n mărceaia. Dar că n-am acania, cam pun cu geau de sana, de lincar buchii dansaua. Lepas bagai lalai merdeka.